ต่อจากนี้ไปเป็นการรวมธรรมชาเรื่องผลสามัญโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานสันติอโศก ถ้างั้นเราก็มาศึกษากันต่อนะถ้างั้นเราก็มาศึกษากันต่อนะการศึกษานี่ก็เป็นกรรมนะเป็นการกระทำเป็นกรรมที่เราศึกษาทั้งสุตตะทั้งจินตาพร้อมๆกันไปเสมอทั้งภาวนานะสุตตมยปัญญาก็สั่งสมเกิดขึ้นจินตามยปัญญาก็สั่งสมเกิดขึ้นภาวนามยปัญญาก็สั่งสมเกิดขึ้นเราก็พยายามมาพิสูจน์ทฤษฎีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันสับสนแล้วว่ากับมันก็เพี้ยนมันก็ไม่ค่อยจะตรงอะไรอะไรกันไปนี่ก็เพราะเหตุว่าเข้าใจกันยังไม่รอดไม่รู้ทั่วนะเช่นมีความเข้าใจกันว่าจะต้องศึกษานี่ให้มีปัญญาก่อนแล้วค่อยศีลแล้วค่อยศึกษาไม่ใช่ปัญญาก่อนแล้วค่อยมาศีลใช่แล้วมาสมาธิว่างั้นแล้วเขาก็ไปยกตัวอย่างกันว่าในมรรคองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่คือศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นคือสมาธิว่างั้นแล้วก็เถียงกันที่จริงผู้รู้ทั่วแล้วไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกหรือแม้แต่สายที่เขาไม่ได้เดินไม่ได้มีหลักมรรค8เขาก็บอกว่ามันต้องมีปัญญาก่อนแล้วมันถึงจะปฏิบัติไม่งมงายมีปัญญาแล้วจะปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติศีลอะไรก็ปฏิบัติได้โดยไม่งมงายมันต้องปัญญามาก่อนปัญญาศีลสมาธิก็ว่างี้ที่จริงน่ะถูกเพราะว่าปัญญาในระดับสมาธิทิปัญญาในระดับสมาสังกัปปะหรือว่าให้มีปัญญารู้ทิศทางมีแผนที่มีอะไรก่อนรู้ความหมายอะไรก่อนก็ถูกคือปัญญาในระดับสุตตมยปัญญาระดับฟังมาแล้วก็ไปคิดเหตุคิดผลไตรตรองทบทวนเพื่อวิเคราะห์วิจัยเอาส่วนที่เห็นดีเห็นจริงแล้วก็เหมาะใจก็เป็นจินตามยปัญญาก็ถูกปัญญาอย่างนั้นมาก่อนไม่แปลกอะไรไม่ผิดบอกปัญญามาก่อนก็ถูกแต่ไม่ใช่ปัญญาตัวที่เป็นปัญญาสุดท้ายมันเป็นเพียงปัญญาในระยะเริ่มต้นเมื่อเราได้ทิศทางที่จะปฏิบัติแล้วแท้จริงเวลาจะปฏิบัติเนี่ยปัญญาตัวแท้ๆจริงๆถ้าจะปัญญาแค่นั้นน่ะมันแค่ปัญญาสมาธิเท่านั้นแหละสรุปรวมแล้วสมาธิในระดับต้นด้วยซึ่งสมาธิทิก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วถ้าเผื่อว่าอ่านแสงศูนย์เล่มใหม่นี่เลยจะเข้าใจชัดเจนขึ้นมากแค่อ่านไม่เข้าใจก็อ่านหลายๆเที่ยวแสงศูนย์เล่มใหม่นี่ในทฤษฎีกำไรขาดทุนนั่นนะสร้างอาหารให้แก่ตนเองในทางสูงขึ้นเขาสร้างอาหารที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอันเจริญเนี่ยเขาสร้างสมาธิทิและสมาธิไม่ได้ตายตัวไม่ได้มีตายได้แค่นั้นแล้วก็แค่นั้นจบหยุดแค่นั้นไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เท่านั้นมันมีความเห็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นได้เรื่อยๆมีความเห็นความลึกซึ้งขึ้นจริง ดังที่แม้แต่องค์ธรรม6ประการของสัมมาทิฏฐิก็ยืนยันชัดอยู่แล้วว่าเราจะต้องพยายามสร้างให้เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลนั่นเป็นหมวดแรกหมวดหลังก็เหมือนกันก็เกิดภาวะสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนั่นแหละเกิดธรรมวิจัยสัมโพธิชงเกิดสัมมาทิฏฐิมันจึงจะเข้ามาเป็นสมาธิฐิและสมาธิฐินี้ก็จะก็ต้องเข้าใจลึกซ้อนไปจนกระทั่งครบองค์แห่งมรรคนี่หมดทั้งสมาธิฐิสมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องครบองค์แห่งมรรคด้วยจึงจะเรียกว่าสมาธิฐิที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะเราสมาธิที่มันสูงขึ้นเป็นปัญญาระดับปัญญินทรีย์ระดับปัญญาผลเนี่ยมันก็เนื่องไหลเลื่อนเข้ามาเป็นสัมมาญาณะซึ่งเป็นผลสัมมาญาณะสัมมาวิมุตตินี่เป็นผลต่อเนื่องจากสัมมาสมาธิก็เข้าสู่สัมมาญาณะสัมมาวิมุตตินี่เป็นทฤษฎีเป็นหลักๆที่เราเอาหลักทฤษฎีของพระเจ้าเข้ามาทำความเข้าใจกันให้มันชัดเจนเนี่ยมันจำแจ้งมีอะไรตรงไหนมีอะไรที่มันละเอียดละออมีส่วนมากส่วนน้อยมีส่วนที่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างให้มันถูกต้องเพราะว่าเมื่อเรามาเรียนรู้กันเนี่ยเรียนรู้ทั้งฟังทั้งคิดเสริมเติมไปเรื่อยแล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยมีทั้งสังกัปปะมีทั้งวาจามีทั้งกัมมันตะการงานทั่วไปจนกระทั่งสั่งสมได้เป็นอาชีวะเป็นส่วนมากของชีวิตในชีวิตเรามีกุศลกรรมอย่างนี้เป็นส่วนมากประกอบอยู่มีสภาพอย่างนี้ประกอบอยู่เป็นกรรมทั้งกายวจีมโนเราก็ต้องรู้ตามขอบเขตของเราเราอยู่ในระดับไหนเราก็มีศีลระดับนั้นสมาทานศีลวินัยหลักกฎกรรมฐานเราก็สมาทานเอาตามแรงตามเรี่ยวของเราทำให้ตรงตามนั้นตามนั้นแล้วเราก็พยายามปฏิบัติจริงให้มันซ้ำซากให้มันเป็นเลยตั้งมั่นสิ่งใดที่เราว่าเป็นกุศลแปลว่าดีแท้ดีที่สุดโดยเฉพาะดีที่สุดสิ่งยังไม่ดีที่สุดเราก็ทำไปเรื่อยๆเราจะรู้เองว่าอะไรดีที่สุดเพราะมาถึงผลที่สุดมันก็เป็นไปตามธรรมดาแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามหลักจรณะ15ก็ตามเอามาเช็คแล้วมันก็เดินทางไปสู่สภาพเดียวกันมีศีลอินทรีย์มีการสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคะแล้วก็จะเกิดสภาพในเป็นกายในเลื่อนเข้ามาเป็นกายในกายนี่กำลังจะอธิบายให้มันสัมพันธ์กันเข้าไปกับสภาพของอภิญญาหรือวิชชาท่านเรียกหลายอย่างพระสมณพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิชชาท่านก็เรียกนี่เป็นวิชชาหรือแม้แต่ท่านเรียกว่าสามัญญผลท่านก็เรียกส่วนสามัญญผลนี่ทั่วไปผลทั่วไปผลธรรมดาผลธรรมดาผลสามัญถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงย่อมเกิดอภิญญาย่อมเกิดวิชชาถ้าไม่เกิดวิชชาเราก็ไม่พ้นอวิชชาเพราะเรามาปฏิบัติธรรมนี่ต้องเกิดวิชชาวิชา8ประการหรือวิชา9ประการหรือวิชา6ประการหรือวิชา3ประการที่เราเรียกกันพูดไปถ้าไม่เกิดวิชา3ประการคือประการสุดท้ายอาสวัคคยญาณถ้าไม่เกิดอาสวัคคยญาณก็ไม่ใช่ที่สุดไม่ถึงที่สุดของศาสนานี้เพราะงั้นจะต้องมีที่สุดมีผู้เรียนจบมีผู้เรียนถึงปลายถึงปลายก็ต้องถึงอาสวัคคยญาณทีนี้ก็มาเล่ามาอธิบายกันแปลกแผลงอธิบายไม่เป็นสามัญญผล ไม่เป็นธรรมาธิฐานไม่เป็นปรมัตถธรรมอธิบายไปเป็นเรื่องของตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแท่งเป็นก้อนสลับซับซ้อนกันไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จริงเป็นไปได้ยากด้วยมันไม่สามัญการที่จะไปมีอภิญญาหรือวิชาแบบแปลกๆตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาอย่างที่ก็แนะนำกันอยู่ได้อธิบายกันอยู่มันก็ไม่ได้เรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าที่จริงเป็นศาสนาสามัญ นะเป็นศาสนาสามัญเป็นศาสนาที่ทำให้คนเป็นอยู่สุขทำให้คนพ้นทุกข์ทำให้คนอยู่สบายอยู่ในสังคมที่สบายเป็นไปเพื่อพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกัมปังอนุกัมปายะเป็นไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันในหมู่มวลมหาชนทั้งหลายเป็นไปเพื่อความสุขของหมู่มวลมหาชนทั้งหลายเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์โลกโลกัมปังอนุกัมปายะเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อช่วยโลกไม่ได้หมายความว่าเป็นไปเพื่อเห็นแก่ตัวไม่ได้หมายความว่าเป็นไปเพื่อความโด่งความเด่นความโด่งอะไรของตัวนะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลกันคนที่เก่งคนที่สามารถจะเกื้อกูลคนอื่นได้มากคนที่ไม่เก่งไม่สามารถก็ช่วยตนให้ได้ช่วยผู้อื่นให้ได้ขึ้นไปเรื่อยๆบ้างเมื่อช่วยได้หลายบ้างหลายมากบ้างขึ้นไปก็มันก็ยิ่งดีนั่นก็เป็นความดีงามของมนุษยชาติมนุษย์ในโลกไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อที่จะไปมุ่งหมายเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวได้มากๆเอาเปรียบเอารัดได้มากๆเป็นความวิเศษเป็นเช่นนั้นหรือโดยสามัญสำนึกก็น่าจะรู้มันไม่น่าจะลึกลับอะไรนะมันไม่ถูกต้องหรอกโดยทำโดยสามัญแท้ๆก็เราเป็นผู้ที่เกื้อกูลเป็นผู้ช่วยเหลือเฟื้อฟ้าเป็นผู้ที่เสียสละเอื้อเฟื้อสร้างสรรค์ขยันเพียรไม่ไปเป็นภาระแก่สังคมแต่เรากลับเป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมมีสมรรถภาพมีการสร้างสรรค์เกื้อกูลมีกระจิกกระจายต่างๆนานาพวกนี้นี่เป็นความประเสริฐของมนุษย์ที่เป็นสามมันก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้มันเถียงไม่ออกเราไม่ว่าคนจะฉลาดไม่ฉลาดแค่ไหนพูดแค่นี้มันก็เข้าใจกันทั้งนั้นข้อสำคัญมันอยู่ที่ความเป็นจริงมันเป็นจริงไหมมันได้จริงไหมถ้าเป็นจริงได้จริงก็นั่นแหละคือสิ่งที่ลงตัวละคือสิ่งที่ไม่ได้มาเพี้ยนไม่ได้มาเบี้ยวมาเบี่ยงอะไรละเมื่อเรารู้ที่จบเมื่อเรารู้ที่สำคัญแล้วชีวิตนี้มันก็ไม่น่ามีปัญหาผู้ที่สิ้นวิจิกิจฉาคือผู้ที่ไม่เลาะแหละมั่นใจในสัจธรรมมั่นใจในความจริงใครไม่มั่นใจก็ต้องทนความมั่นใจให้ได้แล้วไม่แปรปรวนไม่เลาะแหละโลกนี้มันจะมีอะไรกันมากนักมันจะมีอะไรกันมาอีกที่เราไม่รู้อาตมาไม่สงสัยขณะนี้มีปรมาณูจะมีปรมาแนมาอีกอาตมาก็ไม่สงสัยขณะนี้มีอะไรอะไรที่มันพิลึกพิลือมาขนาดทุกวันนี้มันก็พิลึกแล้วมันจะพิลึกยิ่งกว่านั้นมาอีกอาตมาก็ไม่สงสัยไม่สงสัยเขาจะสังขารเขาจะปรุงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะขนาดเขาปรุงมาเท่านี้เท่าที่มีอยู่ในขนาดนี้นี่หลายๆอย่างที่เขาปรุงมาขนาดนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นเลยว่าเกินแล้วสำหรับเราสันโดษแล้วสำหรับเราพอแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปเอาให้มันฟุ้งเฟ้อปรุงปรนอะไรมากกว่านี้เราสันโดษเราพอชีวิตของเราพอเท่านี้ละพอสันโดษจริงๆอาตมาจะไม่หลงในรูปมากกว่านี้สำหรับตนเสียงก็ไม่หลงมากกว่านี้สำหรับตนเป็นสุขละมีเสียงแท้ไพเราะเพราะพริ้งมีด่ามั่งมีชมมั่งขนาดนี้พอแล้ว ด่าหนักหน่อยโดนด่าหนักหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าจิตใจชอบนะไปชอบเขาด่าถ้าเขาไม่ด่าดีนะโดยเจตนารมณ์ของอาตมาในใจเนี่ยพระโพธิรักษ์นี่โดนด่าด่ามากหน่อยทุกวันนี้เนี่ยโดนด่าได้รับด่านี่มากหน่อยได้รับชมนี่น้อยหน่อยในจำนวนผู้ที่ศรัทธาเริ่มใสเข้าใจก็ชมยกไว้ยกให้เรียกว่ายกเนี่ยเรียกว่ายกก็ได้เรียกว่าชมก็ได้สรรเสริญส่วนที่ด่าส่วนที่ข่มส่วนที่ตำหนิติเตียนดูถูกนินทามีมากกว่าอาตมาก็รู้อยู่แต่อาตมาก็เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่เก่งเราไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจได้เรารู้ว่านี่กุศลแท้เรามั่นใจอาตมามั่นใจว่านี่เป็นกุศลแล้วทำสิ่งที่เป็นกุศลอยู่โดยเจตนารมณ์ที่ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรซ่อนเร้นเป็นความจริงใจจริงใจจริงๆเพราะแม้จะได้รับผลกระทบสะท้อนมาเป็นรับคำด่ามากหน่อยเราก็เอาก็ทนได้ทนได้จริงๆและถ้าเผื่อว่าจะด่าน้อยลงก็ดีก็มีเจตนารมณ์อยู่ว่าถ้าด่าน้อยลงก็ดีกว่านี้แหละแต่ทำไงได้ล่ะเราจะไปบังคับเขาไม่ให้เขาด่ามันก็ไม่ได้เขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะตำหนิติเตียนตามความเห็นเขาก็จริงเหมือนกันเพราะเขามีความเห็นเช่นนั้นแล้วเขาเห็นว่าเรานี่ผิดเพี้ยนเขาก็ตำหนิติเตียนเราตามจริงเราบังคับปัญญาใครไม่ได้เราไม่เก่งที่จะแปลปัญญาของเขามาให้เข้าสู่ทิศทางที่เป็นสัมมาเป็นทิศทางที่ถูกต้องก็เป็นความไม่เก่งของเราเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าผมว่าลดลงมาอย่างนี้เป็นต้นก็เอาก็ดีนะจะวาดรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นรสอะไรต่ออะไรทุกวันนี้นี่สมบูรณ์นะไม่มีปัญหาอะไรอาตมาพอและยินดีที่จะเป็นไปชีวิตนี้ไม่ได้ลิงโลดอะไรที่จะเกินการอะไรออกไปอย่างนี้เป็นต้นที่ยกตัวเองเข้ามาประกอบการอธิบายนี่ก็เพื่อที่จะยืนยันให้เห็นว่าสัจจะความนิ่งความหยุดความคงที่มันอยู่ที่ไหนอาตมาพอใจที่จะมีชีวิตอยู่กับพวกเรานี่แหละตื่นเช้าขึ้นมาก็มียิดถังมีพิธีเคาะระฆังมาแล้วก็มานั่งทำวัดกันประมาณขนาดอย่างนี้อาจจะปรับปรุงบ้างในอนาคตถ้าเผื่อว่ามันมีอะไรที่ควรเห็นว่าเป็นประโยชน์ดีกว่ากันหลายหัวช่วยกันคิดช่วยกันเห็นแล้วก็พยายามกระทำเพิ่มกระทำเติมสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คุณค่ามันอาจจะปรับปรุงบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งนี้ยังใช้ได้อยู่ยังเป็นแกนหลักยังเป็นวิธีการที่ดีอยู่มีคุณค่าเราก็ทำไปสิ่งนี้ไม่เรื้อสิ่งนี้ไม่เสียผลเป็นยัญญาพิธีเป็นพิธีกรรมพิธีการอะไรก็ตามใจมันก็ยังมีประโยชน์คุณค่าที่ดีอยู่เราจะทำอาตมาก็มั่นใจว่าถ้าเผื่อว่าจะทำอย่างนี้ไปตั้งแต่เนี่ยไปอย่างนี้ตลอดจนตายก็จะพากันมาทำวัดแสดงธรรมถ้าอาตมาแสดงได้อยู่ก็แสดงอาตมาแสดงไม่ได้ท่านองค์ที่ควรแสดงได้ก็แสดงนะสักวันใดวันหนึ่งท่านพิสุทธโธแสดงได้เก่งๆก็จะดีนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านแสดงยังไม่ได้ก็อย่าไปรีดนาทาเร้นอะไรท่านก็ทำงานอะไรอื่นซึ่งหลายคนทำไม่ได้เท่าท่านก็แบ่งกันทำงานไปช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไปบางอย่างเราไม่ถนัดเลยมันทุกข์บางอย่างที่ท่านถนัดท่านไม่ทุกข์ก็แต่หลายคนอย่างที่ท่านทำไม่ถนัดเหมือนกันไปทำอย่างท่านบางนิดหน่อยทุกข์อย่างนี้เป็นต้นมันก็แล้วแต่ของบุคคลมันก็เป็นไปตามอุปนิสัยใจคอจริตมันก็มีได้นะถ้าอาตมาจะตื่นมาก็ทำอย่างนี้แล้วก็มีกลางวันมีเวลานั่นนี่ก็ทำงานทำการอะไรต่ออะไรอยู่เลยไม่ได้เกี่ยวด้วยลาภไม่ได้เกี่ยวด้วยยศไม่ได้เกี่ยวด้วยสรรเสริญไม่ได้เป็นโลกียสุขแต่เห็นว่าเป็นกรรมของมนุษย์ก็ใช้กรรมนั้นไปหรือก็ยังกรรมนั้นไปให้กรรมนั้นเป็นกุศลที่เจตนาดีมีสติสัพชัญญะรู้ระมัดระวังนะประคับประคองอย่าให้มันบกพร่องอย่าให้มันอกุศลอย่าให้มันไม่ดีทำให้มันดีไป วันเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปวันหนึ่งเราก็ตายถึงที่เราก็ตายอาตมาจะไม่สงสัยเลยและมั่นใจมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าท่านมีพระชนชีพถึง 45 พรรษาเมื่อตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันตายเราก็ยังมีประวัติศาสตร์บอกเราว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีผ้า3ผืนมีบาทใบไม่มีสมบัติอะไรดำเนินด้วยพระบาทเปล่าไปกับพระอานนท์ไปหาที่ตายในป่าเล็กถ้าเผื่อว่าผู้มีปฏิภาณปัญญาเห็นแล้วจะยิ่งซาบซึ้งโอ้หนอท่านพุทธธรรมดีทำงานทำการมาตลอดพระชนชีพ 45 พรรษาเป็นงานเพื่อพระหุชนพระหุชนหิตายะพระหุชนสุขายะสร้างมนุษย์พระหุสัจนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาสร้างมวลมนุษยชาติให้มีอริยธรรมให้มียายธรรมขึ้นมาประดิษฐานในมนุษย์มีจนสำเร็จดังพระประสงค์ตามที่เราก็เคยพูดกันว่าถ้าเผื่อว่ามารมานิมนต์ให้ตายอาราธนาให้ตายก่อนหรือให้ดับขันก่อนท่านก็บอกยังไม่ตายมารถ้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถสร้างคนให้ถึงขั้นนั้นตามที่เราก็เคยเอามากล่าวแล้วท่านก็ทำจนสำเร็จจนมารบอกว่าเนี่ยบัดนี้สำเร็จแล้วนี่สำเร็จแล้วนี่สาวกของท่านเป็นยังไงทั้งภิกษุภิกษุณีทั้งอุบาสกและอุบาสิกาเป็นผู้ที่สามารถแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปรับปวาทะได้โดยเรียบร้อยนะทั้งคมขี่ปรับปวาทะโดยเรียบร้อยโดยสหธรรมอย่างนี้เป็นต้นท่านทำได้สำเร็จท่านก็ไม่ได้อะไรท่านก็สองมือแบตลอนไปจนกระทั่งหาที่ที่จะดับขันอย่างที่ท่านเป็นชีวิตมันก็เท่านั้นน่าสรรเสริญด้วยซ้ำและไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีใครจะมาแย่งชิงสมบัติมหาสมบัติคนนั้นจะโกงคนนี้จะฆ่าฟันรันแทงต้องฟ้องศาลนู่นนี่ไม่ต้องเลยแม่มันแสนสบายไม่ต้องทิ้งอะไรไว้ให้เป็นภาระข้างหลังนอกจากไม่ทิ้งอะไรไว้เป็นภาระข้างหลังแล้วยังทิ้งมหาสมบัติที่เป็นอริยทรัพย์อริยสมบัติไว้ให้แก่มนุษยชาติโอ้โหมหาศาลซึ่งใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกสามารถที่จะรับมรดกของพระองค์ท่านได้แล้วแต่ว่าใครจะเป็นลูกจริงถ้าใครไม่เป็นลูกจริงก็ไม่ได้มรดกของพระพุทธเจ้านี่ใครจะเป็นลูกจริงมั่งนี่จะเป็นลูกจริงไหมเนี่ยไม่ได้ยินนั่งคลำนี่นั่นอ้วนปีขึ้นทุกวันนะเนี่ยนะรู้ตัวเปล่าว่าอ้วนปีขึ้นน่ะรู้ครับนั่นจะมาเอาอ้วนเนี่ยเหรอจะเป็นไหมล่ะลูกพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะเป็นแต่ปากนะเป็นจริงนะผู้ใดเป็นลูกจริงผู้ใดที่เดินตามคันลองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติให้ถูกหลักถูกเกณฑ์ปฏิบัติพิสูจน์จริงๆมีสิทธิ์ได้รับมรดกถ้าใครไม่ปฏิบัติจริงได้รับขี้หมาไม่ได้หรอกมรดกพระพุทธเจ้าอ่ะจะมานั่งแอคอาร์ฉันนี่แหละเป็นพระด้วยนะสาวกพระพุทธเจ้าบวชโกนหัวโล้นด้วยนุ่งห่มจีวรด้วยไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ได้รับมรดกมรดกพระพุทธเจ้าที่ทำเอาไว้นี่จริงพิสูจน์ได้นะเพราะฉะนั้นผู้จะได้ก็ได้ด้วยกรรมของเราเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคันลองพระพุทธเจ้าเป็นกรรมเป็นการกระทำของเราเองเราทำถูกต้องทำดีทำเข้าสัมมาทุกอย่างได้ผลมากบ้างน้อยบ้างตามอินทรีย์พละของเราอินทรีย์พละของใครก็ของใครเป็นจริงตามจริงพระพุทธเจ้ามีสร้างมรดกที่วิเศษแสนวิเศษไว้จนป่านนี้ยังทะลุกันยังไม่หมดเลยเนี่ยมรดกพระพุทธเจ้าคิดดูสิถ้าเป็นมรดกธรรมดามันเหลืออะไรป่านนี้2,500กว่าปี เศษขยะก็ไม่เหลือมรดกถ้าเป็นมรดกทางวัตถุจะมีกี่แสนล้านล้านล้านเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือป่านนี้ทะลุกันเฮี้ยนแล้วแต่นี่มรดกของพระเจ้านี่ยังสามารถที่จะทำให้งอกงามขึ้นอีกได้ถ้าเราเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีก็พยายามทำมรดกของพ่อของแม่ให้พัฒนาสถาพรและเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าหมดสิ้นหมดเกลี้ยงลงถ้าเป็นลูกที่ดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเมื่อเราระลึกถึงประวัติศาสตร์ระลึกถึงตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระมหาสาวกที่เป็นลูกที่ดีได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติแล้วก็แน่ใจมั่นใจในชีวิตเพราะชีวิตมันไม่ต้องไปหลงเหมือนอย่างชาวโลกมนุษย์โลกียะเขาเราไม่ต้องไปที่ใดซอกซอนหอบหามอะไรมันอย่างเขาชีวิตนี้ก็มีเท่านี้คุณจะไปน้อยเนื้อต่ำใจอะไรขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผ้าสามผืนอย่างคุณมีบาทใบหนึ่งคุณน่ะสิมีอะไรมากกว่าท่านด้วยมีสมบัติขี้กะโลโถทั้งโลกมากกว่าท่านเลยนะสะสมไอ้นี่ก็ของกูนะก็ของกูเอ้นี่ก็ของกูก็น่าหอบไว้หามไว้หลายคนก็หอบหอบพร้อมหามเอาไว้มากกว่านั้นใช่ไหมเพราะถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจสัจจะอันนี้อย่างแท้จริงแล้วมั่นคงไม่สงสัยเลยหมดวิจิกิจฉาว่าชีวิตนี้เจริญชีวิตนี้พอเพียงสมบูรณ์เป็นไปด้วยจริงปฏิบัติตามศีลมาเรามาทำปัญญาสุตตมยปัญญามาทำจินตามยปัญญาให้เข้าร่องเข้ารอยมีปัญญาจริงๆเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วลงมือปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเป็นประธานมีสัมมาวายามะสัมมาสติเข้าห้อมล้อมประกอบมีสติสัพพัญญะและก็พยายามที่จะให้ตรงตามคันลองอันใดเรียกว่ามิจฉาเราปรับอันใดเรียกว่าสัมมาเราก็เอาให้ตรงเพราะเรามาปรับไปตั้งแต่หลักคือมิจฉาทิฏฐิ10ซึ่งได้พูดได้อธิบายไปแล้วนะตั้งแต่ว่าเรานี่จะมองเป็นผู้ที่มีทานเป็นทินนังเป็นผู้มีทานใครเห็นว่าทานไม่มีเรานี่แหละเป็นผู้ทำทานเป็นผู้ให้ในโลกนี้ไม่ใช่ผู้เอาเห็นทินนางเห็นสภาพของยิฐถังเห็นพิธีกรรมพิธีการวิธีการรูปแบบพิธีต่างๆจนกระทั่งมีหูตังมีการสังเวยสังเวย ก็อธิบายแล้วอธิบายอีกสังเวยหรือได้เสวยเราอาศัยเสวยนี่ของเราไม่เสพแต่เราอาศัยสังเวยอาศัยเพื่อที่จะสร้างสรรค์เป็นลูกพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วเราก็ได้ธรรมะทรงอยู่ที่ตัวเราเรามีธรรมะอันนี้อาศัยอย่างสบายสมบูรณ์ของเราแล้วเราก็สร้างสรรต่อสังเวยนั่นคือเราสร้างสรรต่อให้พระพุทธเจ้าทำเพื่อสังเวยท่านทำเพื่อที่จะให้อริยทรัพย์นี้สมบูรณ์พัฒนาสถาพรให้อริยทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้สมบูรณ์พัฒนาสถาพรตลอดไปเท่าที่เรามีฤทธิ์แรงช่วยได้แค่ใดด้วยจริงใจอุตสาหะวิริยะอยู่เราไม่ใช่คนขี้เกียจพระพุทธเจ้าท่านกำชับนักหนาว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเราขยันมีความขนขวายมีวิยาวัจจะไมมีบุญขนขวายจริงๆอุตสาหะวิริยะอยู่ไม่ใช่คนดูดายนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ทั้งสิ้นเรามีคุณสมบัติอันนี้ในมนุษย์ในตัวเราแล้วเราก็ถ่ายทอดพยายามสอนผู้อื่นตามกระทำโดยไม่ต้องเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรจริงๆอยู่เหนือลาภยศโลกียสุขนี่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่อยู่เหนือมันจริงๆพิสูจน์ได้แล้วเราก็พอใจไปจริงๆเข้าใจกรรมวิบากกรรมเข้าใจจริงๆเลยทุกตังสุกตังสุกตานังพลังวิปาโกเข้าใจสิ่งที่ดี กรรมที่เป็นทุกข์กรรมที่ไม่ดีทุกกตังสุกตังกรรมที่ดีแล้วเข้าใจกรรมที่ดีกรรมที่ไม่ดีที่แท้ปรับเข้าไปสู่กรรมดีนั่นเป็นสำคัญที่สุดแห่งชีวิตทุกกรรมทุกกิริยาเราพยายามดูที่กรรมกิริยาเท่านั้นจบในตัวมันเองจบในตัวมันเองอยู่เลยในโลกนี้อยังโลโกอยู่ในโลกนี้มีที่จะทำมิกตะประโยชน์แท้จริงสัมปรายิกตะประโยชน์นั้นจบอยู่ซ้อนลงไปในที่จะทำมิกตะประโยชน์แล้วไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะศรัทธาหิริโอตปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาสมบูรณ์อยู่ในนี้จรณะทั้งหลายสมบูรณ์อยู่ในนี้ศรัทธาของเราเป็นสัตทินทรีย์ศรัทธาผลศรัทธาพละที่เต็มที่เชื่อมั่นไม่มีสงสัยพ้นวิจิกิจฉาศรัทธาสัมปทาที่เป็นสัมปรายิกตประโยชน์ครบแล้วไม่ต้องรอวินาทีข้างหน้าถึงจะศรัทธาศรัทธาแล้วจนพ้นวิจิกิจฉาเดี๋ยวนี้ศรัทธาจริงๆศรัทธาไม่เหลาะแหละเลยศรัทธาเต็มเต็มด้วยชีวิตเต็มด้วยสิ่งที่มันไม่สงสัยในตัวเราแล้วว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจะอยู่กับใครจะอยู่สัมพันธ์อย่างไรสร้างอะไรทำอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมีอะไรที่จะเป็นไป ไม่มีปัญหาเป็นคนหมดปัญหาไม่มีปัญหาไม่ต้องเป็นคนฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ไม่ฮาร์ดจะเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ฮาร์ดเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วก็ไม่ฮาร์ดหมดฮาร์ดรู้โลกหน้าจริงๆเข้าใจสภาพที่มันยังไม่เป็นไปในโอกาสข้างหน้าสัมปรายิกะสัมปรายิกะแปลว่าโอกาสข้างหน้าหรือในภายอนาคตเรายังไปไม่ถึงเราไปถึงเสร็จแล้วก็หมายความว่าหมดอนาคตไม่ต้องไปรออนาคตศรัทธาถึงศีลได้แล้วเดี๋ยวนี้สมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยศีลศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลเดี๋ยวนี้แล้วศีลเหล่าใดพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วนี่ศีลเหล่าใดที่หยาบกลางละเอียดพระอรหันต์ไม่มีปัญหาอนุเคราะห์ศีลเมื่อมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ตามหลักเกณฑ์ที่หมู่เขาทำได้พระอรหันต์ทุกองค์ต้องทำได้เมื่อหมู่เขาทำตามหลักเกณฑ์วินัยศีลเหล่านี้ที่บัญญัติไว้ดีแล้วโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้หรือแม้แต่ศีลหรือกฎของหมู่วินัยของหมู่เมื่อหมู่ส่วนรวมส่วนมากตกลงกันแล้วเป็นมติสงพระอรหันต์ทำได้ก็เมื่อทำขึ้นเมื่อตกลงกันขึ้นมาแล้วพระอรหันต์ทำไม่ได้พระอรหันต์จะเป็นคนขี้เกกว่าหมู่ได้ยังไงในเมื่อหมู่เขาก็ทำได้บางองค์เขาไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อตั้งเป็นมติสงขึ้นมาแล้วเขายังทำได้และตัวเองเป็นพระอรหันต์ทำไม่ได้มันจะเป็นยังไงไม่ได้มันได้เพราะว่าที่ตั้งขึ้นมาไม่ใช่ตั้งมาทรมานตนพระพุทธเจ้าทำไมสอนทรมานตนเป็นกฎของหมู่ก็ต้องเป็นกฎที่ไม่ใช่กฎทรมานตนเป็นกฎที่เป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสมบูรณ์เพื่อความสุขของหมู่มวลหมู่ไม่เป็นเรื่องเป็นเลอะเทอะอะไรอย่างเรามีกฎหรือว่ามีกฎของหมู่ของเราว่าเราไม่ใส่รองเท้ากันนะแล้วเขาก็ว่าเราตั้งกฎใหม่จะไปตั้งอะไรสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สวมรองเท้าและท่านก็มีหลักฐานมีประวัติศาสตร์ถ้าแม้แต่ใครจะมาสวมรองเท้าก็ยังต้องขออนุญาตหรือว่าจะต้องขออนุโลมพระพุทธเจ้าอนุโลมบางคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์สอดคล้องกับอะไรว่ามาตั้งกฎใหม่ไม่ได้ตั้งกฎใหม่สิ่งนี้นี้เป็นการทำให้ดีงามขึ้นสมเหมาะสมควรไหมสมเหมาะสมควรพอเป็นไปไม่ได้เกินหน้าเราไม่จะไม่ใช้เงินใช้ทองกันจริงจริงจังจังเนี่ยเป็นทุดงขวัตของเราเป็นศีลเคร่งเราจะไม่ดื่มแม้แต่น้ำปานะถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ใช่ว่าเราไม่มีช่องอนุโลมถ้าเผื่อว่าเราเป็นเจ็บเป็นป่วยเป็นไข้มันไม่พอจริงๆมันไม่อะไรจริงๆเราก็มีกันอยู่น้ำปานะนี่อยู่ดีๆก็กินน้ำปานะกันเล่นคนนั้นมาถวายก็สดไปสดมาบ่เดี๋ยวอาหารเกินไขมันจุกอกตายเพราะ ไขมันอุดตันเส้นเลือดตายระวังขายขี้หน้าอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีกฎมีหลักเรามีอะไรต่ออะไรเราก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราเองเราไม่มีปัญญากันเรามีปัญญาเราเป็นผู้ที่มีประโยชน์มีศีลมีหลักมีเกณฑ์ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลขณะนี้ไม่ต้องไปรอวินาทีข้างหน้าอนาคตข้างหน้าสมบูรณ์มีจาคะแล้วเหล่านี้ไม่ใช่จาคะธรรมดาสละอยู่สละอยู่เลยสร้างสรรค์อะไรก็รู้ว่าสละอยู่ไม่ยึดตัวยึดตนไม่ถือตัวถือตนทำดีแท้ๆยังไม่ถือดีว่าเป็นของเราเลยทุกเวลาเราสร้างนะทุกเวลาเราเป็นผู้สร้างสรรค์ทำดีทำงานทำการนี่เป็นกรรมกิริยาเป็นแรงงานผลิตเมื่อเราผลิตแล้วก็ผลิตดีนั่นไปเรารู้ว่านี่เป็นกุศลกรรมผลิตกุศลกรรมนี่ออกไปมีผลผลิตมีสิ่งที่เป็นผลผลิตมีโปรดักต์ออกไปก็สร้างออกไปสร้างไปแล้วเราก็ไม่ได้หลงไหลยึดถือว่านี่เป็นของเราอย่างจริงเลยไม่ใช่ว่าเพี้ยนๆเข้าใจและทำให้ตรงในใจของเราก็ไม่ติดยึดไม่ห่วงหาอาวรไม่หลงไหลเป็นผู้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างนั้นอยู่จริงสละอยู่สละอยู่ถึงพร้อมด้วยจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาที่หมดความสงสัยปัญญาที่รู้แจ้งในกรรมกิริยาในกุศลอกุศลในสิ่งที่จะเป็นไปอันใดเป็นทุกข์อันใดเป็นเหตุแห่งทุกข์ยึดอะไรมาถือยึดอะไรมาวุ่นวายเป็นทุกข์ไม่ยึดอันนี้สมควรปล่อยไปสบายอยู่ชีวิตนี้ก็สุขอยู่พ้นทุกข์อยู่มันจะยาวยืนไปอีกเท่าไหร่ก็ยาวยืนไปมีกำเรียวกำแรงมีกำลังวังชาทำกิจทำอะไรต่ออะไรไปก็อยู่กันด้วยหมู่ด้วยกลุ่มที่ดีมีสังฆะมีมวลมีหมู่มิตรดีสหายดีเพื่อนดีกัลยาณมิตรโตกัลยาณสัมสหายโยกกัลยาณสัมปวังโกมีมิตรดีเพื่อนดีสหายดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทั้งสิ้นของธรรมวินัยนี้ประโยชน์สัมปรายิกถประโยชน์จบก็หมดอนาคตผู้ที่ไม่มีโลกหน้าจบแล้วโลกหน้าไม่ต้องต่อเพราะเดี๋ยวนี้แล้วย่นย่อมาเป็นปรมัตถประโยชน์แล้วจึงกลายเป็นแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมมีอุทานสัมปทามีอารักขณาสัมปทามีกัลยาณมิตรตามีสมาชีวิตตาพร้อมพรั่งอยู่เป็นชีวิตที่ไม่สงสัยเพราะว่าเราชีวิตประเสริฐสมาชีวิตตาเรามีชีวิตประเสริฐมีสมาอาชีพมีสิ่งที่ดีดีจริงๆเราจะพิสูจน์กันว่าคนที่มีความเห็นเช่นนี้เพียงสุตมยปัญญาเพียงจินตามยปัญญามีภาวนามยปัญญาบ้างไม่ถึงละเอียดละออเกินไปหรือยังไม่ถึงสูงก็อยู่ร่วมกันได้ยิ่งมีภาวนามยปัญญาเป็นสัมมาญาณะเป็นสัมมาวิมุตติที่เป็นผลภาวนาภาวะแปลว่าการเกิดผลได้ผลปฏิบัติไปสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำตนให้เป็นผู้ตื่นอยู่เหนือโลกรู้โลกรู้เท่าทันโลกแล้วเราก็อยู่กับโลกอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์อยู่อย่างนี้ชีวิตของเราก็ต่อไปมีฌานเมื่อมีศีลเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติจนเข้าใจสมาธิของพระพุทธเจ้าตามที่กำลังเอาหลักฐานเหล่านี้กำลังเอามาอธิบายสู่กันฟังนะว่าเมื่อบรรลุฌานฌานคืออะไรเมื่อปฏิบัติศีลแล้วด้วยหลักเกณฑ์นี้สมาทานนี้ของเราของเราแต่ละคนเท่าที่ใครจะสามารถทำเมื่อทำแล้วก็สังวรสังกัปปะก็อย่าให้มิจฉามิจฉาสังกัปปะก็มี3มันเป็นไปเพื่อความอยากกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่เป็นมิจฉาสามของสังกัปปะเราก็มาสังวรระวังอย่าให้มันเป็นความอยากใครมาให้ตนนะนี่เราสมาทานศีลนี้แล้วนี่เราจะละเมิดมาให้ตนตัวเรามันยังมีผีเข้ามาสิงดึงให้เป็นกามไอ้นี่แก้แค้นให้สมใจในฐานะพยาบาทระวังนะตัวนี้ลึกซึ้งนะผูกใจเจ็บจะแก้แค้นจะอวดดีอวดดีพยาบาทนี่เป็นสายมานะไม่ใช่วัตถุธาตุเลย กายบอกแล้วว่ากายคือตาหูจมูกลิ้นกายกายคืออินทรีย์ทั้งหมดกระทบสัมผัสแล้วเรามองมันทะลุหมดเลยพอตากระทบรูปมีรูปเกิดแล้วก็ไปถึงใจพอหูได้ยินเสียงเสียงมากระทบหูมันก็เกิดไปถึงใจเราก็มองตามทะลุไปเหมือนมองแก้วทะลุมองแก้วไปทูลใสมองทะลุก็ไปเห็นวิญญาณเห็นใจเราไม่ติดขัดอยู่ในรูปไม่ติดขัดอยู่ในเสียงไม่ติดขัดอยู่ในจมูกจะกลิ่นไม่ติดขัดอยู่ในลิ้นในรสทะลุออกไปเหมือนมองแก้วไพฑูรย์ที่ใสบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปติดอยู่ที่รูปสวยจริงสวยจริงไปติดอยู่ที่เสียงเพราะจริงเพราะจริงแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ที่นั่นนั่นเรียกว่าไม่ทะลุแก้วไพฑูรย์ไม่ได้ตามไปถึงจิตไม่ไปเห็นว่าเกิดอาการอารมณ์กิเลสอย่างไรที่ได้สีเหลืองสีแดงสีเขียวสีนวล นั้นเรียกว่าเราไม่มีอภิญญาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ถ้าเรามีความรู้มีอภิญญามีปัญญาเราจะมองไม่ติดขัดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ติดขัดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นกายมีความสามารถทะลุเข้าไปจนกระทั่งไปเห็นรูปอันเกิดแต่ใจนิรมิตคือนิรมิตกายอื่นทีนี้นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปมันเกิดแต่ใจกายที่ซ้อนจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปถ้าเราไปติดที่รูปเท่านั้นเราก็ไปติดที่รสของรูปสวยงามพอใจถ้าเราติดที่เสียงเราก็ไปติดที่เสียงแม้ไพเราะเพราะพิงอยู่ที่เสียงเท่านั้นแต่เมื่อเราไม่ติดเราก็เหมือนมองทะลุแก้วไปทูลไปจนไปเห็นกายสีแดงสีเขียวสีเหลืองคือเห็นอาการรสรูปของมันมันจะไปด้วยกันเลยทีเดียวตั้งแต่ว่าเราชอบสวยชอบงามมันไปอยู่ที่จิตจิตมันเป็นตัวบอกแล้วว่านี่เราไปหลงอาการของนี่รูปมาสวยไปติดอาการสวยของรูปแล้วเนาะไปอยู่ที่จิตนี่มันชอบเขาแล้วนะนี่รูปนี้เนี่ยปฏิพัทธ์แล้วนะนี่เกิดกามราคะแล้วนิวรณ์ชักเกิดแล้วที่ใจยอมสีแดงขึ้นแล้วเห็นวิญญาณยอมแดงเลยผ่านเข้าไปทะลุทะลวงย่นย่อรวบรวมได้รู้กายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเพราะฉะนั้นอินทรีย์ทั้ง6ไม่มีบกพร่องไม่ว่ามันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปเห็นอยู่ที่ใจหมดเลยเป็นกายน้อยใหญ่อยู่ที่กายมีอวัยวะมีอะไรต่ออะไรมากระทบทางอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นนะไปรวมอยู่ที่ใจเป็นกายอื่นนอกจากกายนี้นอกจากกายร่างกายตาหูจมูกกายนี้กายหยาบนี้มองทะลุเหมือนมองแก้วไพฑูรย์ใสเข้าไปที่ใจเพราะฉะนั้นไปเกิดอาการอะไรอะไรมันไปรวมอยู่ที่ใจหมดแต่มันก็เกิดจากกายนอกนี่แหละเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากหญ้าปล่องเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้หญ้าปล่องนี้ไส้ไส้ก็คือหญ้าปล่องมาจากหญ้าปล่องหญ้าปล่องก็คือกายถอดไส้ออกมาก็คือกายที่อยู่กายในตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปเป็นอะไรอะไรอยู่ในกายเข้าไปเป็นอะไรอะไรอยู่ในกายในเข้าไปเป็นเส้นได้ที่อยู่ในแก้วไพฑูรย์มีอาการเรื่องอาการเขียวอาการแดงอาการสีนวลอะไรก็แล้วแต่อยู่ในนั้นนี่คือดาบอีกนัยยะหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษพึงชักดาบออกจากฝักก็จะพึงคิดเห็นได้อย่างนี้ว่านี่ดาบนี่ฝักดาบก็อย่างนึงฝักก็อย่างนึงแต่ก็แต่ดาบก็ชักออกจากฝักนั่นเองมันก็อยู่ด้วยกันอยู่ในกันนี่แหละมันก็อยู่ซ้อนกันอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นเองมันซ้อนกันอยู่มันเนื่องกันอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเนื่องอยู่ในกายนี้ตั้งแต่ความรู้ญาณทัศนะพอมาถึงมโนมยิทธิเราก็มาเห็นสภาพที่มันซ้อนเนื่องกันเนี่ยเป็นสภาพความเก่งของเรามีปัญญารู้ เกิดปัญญาแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งรู้ว่านี้เป็นงูนี้เป็นคราบงูไอ้งูมันก็มาแต่คราบงูนั่นเองเราก็ไปพิจารณาอยู่ที่สภาพที่ลึกซึ้งขึ้นไปละเอียดอ่อนขึ้นไปเป็นความเข้าใจเรียกเลยว่ามโนมยิทธิเป็นความเก่งที่เห็นอัตตาของเราเห็นมยังหรือมยะบวกอิทธิเป็นความเก่งที่เห็นอันเป็นตัวเรามยะมโนมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นมโนมยิทธินี่คือไปอ่านใจออกโดยกายของใจมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่ใจตาก็คืออารมณ์ที่มันมาทางตาสภาพสัมผัสมาทางตาสัมผัสมาทางหูสัมผัสมาทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสมานั้นมันเข้าไปที่ใจไปเป็นรูปารมณ์ไปเป็นสัทธารมณ์ไปเป็นอารมณ์อยู่ที่ใจสัทธารมณ์ก็คือทางหูรูปารมณ์ก็คือรูปทางใจมันเหมือนกับมันมีตาหูจมูกลิ้นกายหมดแต่ใจแล้วมันก็เกิดอารมณ์นี่อารมณ์มาจากรูปนี่อารมณ์มาจากเสียงนี่อารมณ์มาจากกลิ่นนี่อารมณ์มาจากลิ้นนี่อารมณ์มาจากสัมผัสกายไปอยู่ที่ใจหมดอวัยวะน้อยใหญ่อินทรีย์ครบถ้วนไม่บกพร่องตามทันหมดมีอิทธิวิธีไม่มีมโนมยิทธิรู้กายแห่งใจรู้ใจแห่งกายรู้ใจในกายในเรียกว่าเกิดมโนมยิทธินี่เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งไม่ใช่นึกคิดนะบอกแล้วว่าญาณทัศนะหรือสมายานะก็คือยถาภูตญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นของจริงเลยเมื่อเราสัมผัสสัมผัสด้วยรูปสัมผัสด้วยรสสัมผัสด้วยกลิ่นแล้วแล้วก็ตามันก็ไปทะลุทะลวงก็ไปเลยแล้วก็จับนั้นจิตติดจับกายในมาจากกายนอกตามันไปสัมผัสของนอกกลิ่นมันได้กลิ่นแล้วแหมวันนี้เราแกงขั่วนี่อร่อยแล้วเราแกงเผ็ดนี่อร่อยเหลือเกินจะขายที่อตก.มากลิ่นมันเข้าไปถึงกายในแล้วก็ทะลวงมันมองเข้าไปเห็นเลยยังก็มองแก้วไพฑูรย์ใสทะลวงเข้าไปเห็นวิญญาณโอ้โหนี่อวัยวะน้อยใหญ่อินทรีย์ทั้งปวงของแกรับเขามาแล้วแกก็ยังมาเป็นทาสเขาจนป่านนี้เกิดราคะเกิดกามอยากจะซดมันให้อย่อยอย่อยเหลือเกินเห็นสีงามเห็นเสียงเพราะเห็นรูปอะไรแล้วแต่เข้าไปถึงกายในเข้าไปเห็นกายในเนรมิตสร้างได้เราสร้างความรู้เราสร้างสภาพย่นย่อหรือว่าสรุปเข้าไปหานามธรรมเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่ต้องไปติดอยู่ที่เนื้อตัวที่พ่อแม่สร้างเป็นมหาภูตรูปสี่ที่เรามองทะลุไปเหมือนจะแก้วไพฑูรย์แล้วเข้าไปภายในได้อย่างนี้เมื่อใดคุณสัมผัสในตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์สังวรคุณก็เกิดสมาธิคุณก็เกิดฌานคุณก็มีปัญญาเกิดปัญญาอ่านออกมันเกิดกิเลสก็รู้มันเกิดอาการที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาแล้วเป็นนิวรณ์ซ้อนแทรกขึ้นมาก็รู้นะเหมือนกันทุกอย่างกับคุณที่ครบถ้วนในร่างกายจิตใจบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ใช่บริสุทธิ์บริบูรณ์หรอกมันมีทุกอย่างในอาการอวัยวะแล้วคุณก็ไปรู้สภาพถึงในอันนี้รู้เท่าทันที่เราปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่อธิบายให้ละเอียดละออขึ้นถ้าใครปฏิบัติถูกจะเห็นชัดเลยว่าโอ้นี่มันตรงกับภาษานี้ทุกอย่างแต่มันไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีภาคปฏิบัติมาถ้าไม่ปฏิบัติพาธรรมมาถูกทางแล้วจะมาอ่านภาษาย่นย่อแค่นี้นะไม่ง่ายเลยเพราะเราก็ทำออกอีกเพื่อจะให้เกิดฌานให้เกิดการปราศจากนิวรณ์เหล่านี้นี่คือการปฏิบัติจริงๆเลยจะต้องรู้จริงๆเพราะงั้นถึงว่าไอ้บรรยายเป็นวรรคๆเป็นเรื่องๆเป็นเรื่องๆแล้วมันมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเนี่ยยากมากนี่กำลังอธิบายหมุนรอบเชิงซ้อนซึ่งมันซ้อนนี่ยังไม่ถึงใจตัวเองที่อธิบายนะเราเก่งเท่านี้ขณะนี้แต่ก็เก่งมาหลายแล้วล่ะแต่ยังจะต้องเก่งกว่านี้สำหรับคนที่ฟังไม่เก่ง แต่ถ้าคนที่ฟังเก่งนะจะรู้ยิ่งขึ้นเลยว่าโอ้โหนี่ชัดกว่าที่เคยแต่ก่อนก็ชัดแล้วนะตอนนี้ชัดยิ่งกว่าที่อธิบายมาแล้วในทางเอกก็ตามในอะไรก็ตามตอนนี้กำลังอธิบายตอนนี้นี่ชัดยิ่งกว่ามีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าอธิบายวันนี้ท่านจะอธิบายมาเนี่ยจะเห็นว่าการอธิบายอภิญญาเนี่ยซ้อนลึกซึ้งมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเข้าทำงานร่วมกันชัดกว่านั้นอีกเพราะอะไรเพราะว่าเราได้อธิบายถึงกระทั่งการเกิดทางอุปโภปาติกะมีพ่อมีแม่เราได้อธิบายมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันทำการเกิดเนรมิตการเกิดนี่มันเป็นการเกิดทางวิญญาณเดี๋ยวมันจะถึงมีอิทธิวิธีจะเกิดการเกิดการเกิดทางวิญญาณทำให้กามหายไปพ่อแม่เหล่านี้ทำวิญญาณให้สะอาดไม่ใช่ว่าไปทำอะไรแต่ก็เรารู้ว่ามันมาจากอินทรีย์ทั้งหกมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจครบครันเพราะการอ่านภาษาแต่บอกว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ทั้งหดไม่บกพร่องนะมีอวัยวะน้อยใหญ่เราก็นึกว่ามันจะมาเป็นรูปของอย่างนี้อีกแล้วพออ่านไปก็วนคนที่เขาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเนรมิตมีอินทรีย์ไปบอกเขาก็เป็นเนรมิตเป็นตาหูจมูกลิ้นกายมีแขนมีขามีเนื้อมีตัวมีรูปโฉมนมพันนั่งปั่นอยู่ในข้างในนั่นเห็นตัวแล้วเทวดาก็เห็นผีก็เห็นมีตาหูจมูกลิ้นกายมีรูปโฉมนมพันอีกไม่ใช่มันไม่เข้าหาปรมัตถ์มันไม่เข้าหาจิตเจตสิกที่อนัตตาสักทีทั้งที่เราบอกวิญญาณังอนัตตาหรือมโนนี่อสรีรังไม่มีร่างรูปไม่มีร่างไม่มีรูปโฉมนมพันไม่มีตัวตนเขาก็ยังจะไปปั้นรูปโฉมนมพันปั้นตัวตนลองฟังดีๆสิที่กำลังอธิบายนี่ว่าไอ้ที่เขาไปนั่งหลับตาปั้นเป็นหูเป็นตาเป็นรูปโฉมนมพันนั่นนะกับที่อธิบายนี่มันพอเข้าใจได้ไหมว่าที่กำลังอธิบายนี้นี่ก็ให้ไปมีอินทรีย์อวัยวะน้อยใหญ่เหมือนกันแต่มันยากจริงๆเพราะมันหมายเอาปรมัตถ์จิตเจตสิกที่ไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแต่เรารู้ได้โดยอาการลิงคะนิมิตอุเทศเออนี่ใช่แล้วนี่รูปแหมนี่เราติดแล้วนี่เป็นกามนี่เราติดแล้วนี่โอ้โหนี่เราถอดเองแท้ๆปรุงเองแท้ๆเรายังอยากเองเลยเนี่ยแหมนี่ทอดขนมปังหน้าเจขนมปังเจมาให้กลิ่นมันโอ้โหขึ้นแล้วผีอวัยวะน้อยใหญ่ก็ขึ้นกลิ่นก็ขึ้นรสก็ขึ้นน้ำลายไหลเลยมันอยู่บนเรื่องของใจนะมีการรู้ด้วยปัญญานี้ปัญญาของเธอประการหนึ่งแม้นี้ก็คือปัญญาของเธอประการหนึ่งมันถ้าเราเข้าใจมโนมยิทธิผิดโดยธรรมไปเข้าใจมโนมยิทธิเป็นเดรัจฉีหรือสีไปเหาะเหินเดินน้ำดำดินไปเป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็ได้ไปอะไรต่ออะไรก็ได้อย่างที่เขาสอนกันนะมันไม่มีทางที่จะตัดกิเลสอะไรหรอกไม่มีทางอีกหลายชาติไม่ใช่ดูถูกนะเพราะมันมิจฉาทิฏฐิมันไม่เข้าเรื่องมันผิดความหมายพระพุทธเจ้าไปหมดแค่เอามาจับว่าวิญญาณหรือว่ามโนนี่อสรีรังก็ผิดแล้ววิญญาณอนัตตาก็ผิดแล้วแล้วก็ยังไม่เข้าใจภาษาธรรมภาษาอภิญญาไม่ใช่ภาษาที่จะมานั่งเดากันง่ายๆญาณอภิญญาต่างๆฌานตั้งแต่ฌานไปเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอุตริมนุสธรรมแต่ที่เขาไม่ปราชิกเพราะเขาหลงผิดเขาก็อธิบายผิดๆไม่เป็นจริงอยู่นั่นเองเขาเป็นจริงเหมือนกันนะแต่มันไม่จริงมันไม่ถูกไม่เข้าท่าไม่เขาไม่ถูกความจริงมันไม่ถูกสภาพธรรมที่ถูกต้องแต่เขาหลงเขานึกว่านั่นถูกแล้วเขาไม่ปราชิกตรงที่เขาหลงนี่เองซึ่งไปเอาความผิดไม่ได้หรอกมันหลงจริงๆคนไม่มีปัญญารู้เพราะผมก็เคยหลงมาอาตมาก็เคยหลงมาเคยหลงมาจริงๆแต่ก่อนนึกว่าอย่างนั้นถูกต้องแต่ก็ไม่นานนักหรอกที่หลงนั้นไม่นานนักแต่ก็ไม่เร็วมนุษย์พระเจ้าเหยียดแขนออกคู่แขนเข้า ท่านก็รู้ตัวไม่ใช่ไอ้เราก็ไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าเป็นหล่ออยู่หลายปีเหมือนกันไปเล่นเดรัจฉานวิชาอยู่กันตั้ง 5-6 ปีไปมีตัวมีตนมีพรามีเทวดามีผีอะไรอยู่อย่างนั้นก็ต้องหลายปีจนกระทั่งมาปฏิบัติธรรมมาเข้าใจชัดมาทวนวิชาที่จริงวิชาเดิมไม่มีใครบอกใครสอนหรอกรู้เองสยังอภิญญารู้เข้าใจเองโอ้โถเอ้ยไอ้อย่างนั้นน่ะปะโถมันเล่นงานเราก็ไปหลงมอมถูกเขามอมเมาหลงนึกว่าเป็นจริงก็ระลึกได้ก็แก้ตัวได้ก็ปรับตัวได้อย่างนี้เป็นต้นเอาวันนี้ยังไม่ถึงไม่เข้าขั้นถึงอิทธิวิธีละจะขออธิบายให้เห็นสภาพญาณทัศนะกับมโนมยิทธินี้อีกนิดหน่อยตามที่อ่านให้ฟังแล้วโดยภาษาพระไตรปิฎกมีอยู่แค่นั้นแต่ในความหมายมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนลึกซึ้งที่ยากมากเพราะฉะนั้นญาณทัศนะก็คือเกิดปัญญาที่รู้แยกกายแยกรูปแยกนามแยกกายให้รู้ว่ากายที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มานี่แหละที่เราจะรู้แยกออกไอ้นี่ไม่ใช่นะถึงขั้นปรมัตถ์แล้วนี่ไม่ใช่กายมหาภูตรูปนี่แต่มันมีอีกกายหนึ่งที่เราไปถึงขั้นมโนมยิทธิก็คือเราเนรมิตกายอีกกายหนึ่งได้เห็นกายนั้นรู้กายนั้นนะกายนี้แหละกายเราติดตาหูจมูกลิ้นกายไปด้วยแหมครบขั้นครบครันเลยสมบูรณ์ไปด้วยอวัยวะสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์ไม่บกพร่องมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องแต่ในระมิดกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจคุณทำได้คุณสร้างได้คุณเนรมิตก็คือหมายความว่าการกระทำให้เกิดอย่างเก่งเนรมิตนี่การสร้างเราแปลง่ายๆว่าสร้างการกระทำให้เกิดอย่างเก่งเกิดยังไงเกิดรู้เท่าทันว่าเราไม่ต้องไปกังวลหมายเอากายตานอกแล้วเราก็ไม่หลงแล้วเราก็ไม่ไปวุ่นวายตานอกพอมันกระทบสัมผัสจิตเราก็แววไวจิตเราก็มีมุทุภูเตกระทบตาหูจมูกลิ้นกายปั๊บรู้แล้วนี่เป็นที่มาผัสสะเป็นปัจจัยปั๊บจับกายในชัดมีอินทรีย์ไม่บกพร่องมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบครันแม้มันเข้ามาทางนั้นทางนี้รู้หมดแต่มันไม่มีตัวตนมันเป็นโรคของวิญญาณแล้วมันเป็นปัญญารู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงเลยทีนี้เพราะมันจะเกิดกิเลสมาจากสายไหนสายตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้โดยปัญญาอันยิ่งเมื่อกี้พูดนำไปถึงอิทธิวิธี ต้องการปัญญา เพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาเราเรียนญาณทัศนะในข้อแรกของอภิญญาเนี่ยมันมาแทรกซ้อนลงไปว่านอกจากจะเป็นความรู้ยิ่งที่เป็นภาษากลางๆเหมือนกับคำว่าภาษาคำว่าจิตเป็นภาษากลางๆเจตสิกก็เป็นจิตนั่นเองซ้อนลงไปเพราะฉะนั้นพอเราอธิบายว่าอภิญญาก็คือความรู้ยิ่งที่รู้กว้างรู้หมดรู้ไม่มีอะไรไม่รู้แต่มันยังไม่ครบมันยังไม่ครบอภิญญานะนี่เพิ่งจะเริ่มอภิญญาข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาซอยข้อหนึ่งลงไปว่าในจิตนี่มีเจตสิกนะคล้ายๆงั้นแล้วก็มาซอยลงไปว่าในอภิญญานี่มีญาณทัศนะนะก็เป็นข้อหนึ่งมโนมยิทธิก็เป็นปัญญาหรือเป็นญาณทัศนะวิเศษอีกข้อหนึ่งแต่เราเรียกนำคำเดียวญาณทัศนะในข้อที่หนึ่งข้อต่อไปก็เป็นญาณทัศนะอีกหลายทัศนะมโนมยิทธิก็เป็นญาณทัศนะอีกทัศนะหนึ่งอิทธิวิธีก็เป็นญาณทัศนะอีกทัศนะหนึ่งในจิตก็มีเจตสิกนี่อันหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วก็ยังมีเจตสิกอีกอย่างหนึ่งในจิตมีเวทนาเจตสิกในจิตมีสัญญาเจตสิกในจิตนี้ก็มีสังขารเจตสิกก็จะแตกออกไปงี้เพราะฉะนั้นในญาณทัศนะนี้เป็นญาณทัศนะหลักแยกกายแยกจิตทีนี้ก็เป็นรู้จิตซ้อนแล้วก็จะเกิดการรู้ยิ่งขึ้นไปเป็นมโนมยิทธิเป็นอิทธิวิธีเป็นโสทิปเป็นเจโตปริยญาณแม้แต่ใช้ซ้อนอีกเป็นบุพเพนิวาสานุสติก็เกิดญาณย่นย่อญาณทัศนะหรือคำว่าญาณอย่างเดียวญาณก็เกิดญาณทัศนะอีกก็คือรู้ซ้อนลงไปในญาณทัศนะนั่นเองแท้ก็คือกำลังจะทำให้อภิญญาครบอินอภิญญาเป็นภาษาใหญ่ภาษาเต็มมันยังไม่ครบขณะนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะครบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตะญาณทัศนะนั่นเองต่ออีกก็ได้ จตูปปาตญาณทัศนะจนถึงขั้นอาสวัคยญาณทัศนะแล้วเกิดการรู้การเห็นมีปัญญาอันนั้นจริงๆครบครันรู้ของจริงตามความเป็นจริงที่มีแท้เพราะมโนมยิทธินี่ก็จะต้องมีแท้ญาณทัศนะต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแม้กายในที่กำลังพูดนี้ไม่ใช่กายเนื้อแล้วเราสร้างสภาพนั้นไปซ้อนลงไปเอากายเนื้อไปซ้อนลงไปที่กายในเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายก็มาอยู่ที่นี่อวัยวะน้อยใหญ่ไปรับอะไรมาจากนอกก็มาชัดอยู่ที่นี่ไม่ติดข้องในดินน้ำไฟลมไม่ติดข้องในเรื่องกายนอกจากแต่ไปคันเค้นเอาเห็นอาการที่มันเรียกว่ากิเลสเรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะโน้มเอ็นไปในทางที่จะมีอิทธิวิธีในการที่จะขจัดกิเลสออกจากจิตเราจะรู้ว่าจิตคืออย่างนี้แล้วก็กิเลสเป็นอย่างนี้มันยังไม่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่บริสุทธิ์ผ่องแซ่วหรือว่าผ่องแผ้วอย่างใดเราก็จะต้องมีอิทธิวิธีต่างๆเดี๋ยวก็จะได้อธิบายอีกว่าทำให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งลึกซ้อนเข้าไปจนตลอดพรหมโลกซึ่งอธิบายแล้วมันก็ยังอธิบายไม่หมดหรอกอาศัยพวกเราจะมีสิ่งรองรับนี่เราจะฟังไปขึ้นไปทุกปีนานเข้านานเข้านานรอบเข้าก็จะฟังใหม่ขึ้นมาลึกซึ้งขึ้นให้มีฐานซะก่อนที่อธิบายมาแล้วก็เท่านั้นต่อไปก็จะอธิบายซ้อนไปอีกของเก่านี่แหละวันนี้ก็ได้ขยายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเอาไม่มีเวลาแล้วนะมีเวลาเท่านี้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็ยังเหลือเวลาอยู่นิดหน่อยยังไม่หมดทีเดียวก็ขอให้ท่านติควิโรจะสรุปหรือว่าจะอธิบายเชิงหรือจะอะไรต่ออะไรหรือจะให้ท่านธีระช่วยกันจนกว่าเราจะหมดทำวัดเช้านี้ก็ขอเชิญต่อ